اسلامی معاشیات ایک تعارف آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف آغاز۔ اسلامی معاشیات ایک تعارف معروف ماہر معاشیات اور اسلامی دانشور ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی کے اس مقالے کی کتابی صورت ہے جو انہوں نے 27-28 اکتوبر 1995 عیسوی کو بلیریا گنج اعظم گڑھ میں جامعت الفلاح بلیریا گنج اور انڈین ایسوسیشن فار اسلامک اکنامکس کی طرف سے منعقد ہونے والے سیمینار میں پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی اپنے علم و فضل اور دانشورانہ شخصیت کے باوصف پورے تحریکی حلقے میں مقبول و ممتاز تھے۔ تقریباً 4 دہائیوں سے اپنے علمی، تحریکی اور معاشیاتی مقالات و مضامین اور پر مغز خطبات کے ذریعے تحریک اقامت دین کی بیش قیمت خدمت انجام دے چکے ہیں۔ 1991 عیسوی تا 2009 عیسوی جماعت اسلامی ہند کے فکری ترجمان، ماہ نامہ زندگی نو دہلی کے مدیر رہے۔ ان کے فکر انگیز اداریوں اور بصیرت افروز سیاسی تجزیوں نے زندگی نو کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ 1.5 برس سے زائد جماعت کے انگریزی ترجمان ہفت روز ریڈینس دہلی کی بھی ادارت فرما چکے ہیں۔ ماہ نامہ زندگی نو میں شائع شدہ ڈاکٹر فریدی کے اداریوں کے 5 مجموعے بنیاد پرستی اور تحریک اسلامی، عدل کی تلاش، حوالہ اور بازار سیاست، تحفظ شریعت اور ملت اسلامیہ ہند اور اقامت دین کا سفر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں بھی موصوف نے نہایت عام فہم اور سادہ زبان میں اسلامی معاشیات، عصری علم معاشیات، اشیاء کی قیمت، معاشی ترقی کے عوامل، جدید علم معاشیات، اسلامی معاشیات کی بنیاد، اسلامی معاشیات کے کردار، رجحانات اور مقاصد، عصری علم معاشیات کے 3 بنیادی سوالات اور ان کے جوابات، فلسفہ زندگی، انسان دوست سرمایہ کاری، اسلام خیالی فلسفہ نہیں ہے، عصری نظام مالیات، سودی نظام مالیات اور نفع و نقصان کی بنیاد پر فراہمی مالیات جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی اور اصولی گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر فریدی کی دوسری کتابوں کی طرح ان کی یہ کتاب بھی مقبولیت کا ریکارڈ قائم کرے گی۔ شعبہ ادارت، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز۔ اسلامی معاشیات۔ اسلامی معاشیات کا تعارف کرانے سے پہلے 2 غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی عصری معاشیات کے ماہرین نے یا تو عمدن پیدا کی ہے یا پھر وہ ان بنیادی حقائق سے صحیح طور پر متعارف نہیں ہیں جن کے تناظر میں اسلامی معاشیات کی دور حاضر میں تجدید ہوئی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اسلامی معاشیات دراصل عصری معاشیات کا مصنّع یا خاص ایڈیشن ہے۔ اگر آپ جدید علم معاشیات یا نظام معیشت میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیں اور سود کو حرام اور معاشی پالیسیوں کا اولین مقصد اجتماعی عدل قرار دیں تو یہی علم اسلامی معاشیات بن جاتا ہے۔ اس موقف کے حق میں 2 دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اولاً یہ کہ عصری علم معاشیات دراصل ایسے قوانین اور نظریات کا مجموعہ ہے جو قوانین فطرت کی طرح اٹل بھی ہیں اور دوامی بھی۔ ان کا اطلاق ہر سماج پر ہوتا ہے، چاہے اس کا تمدن اور اس کی ثقافت کچھ بھی ہو۔ طلب رزق ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ذرائع اور وسائل اختیار کیے جاتے ہیں ان کی نوعیت تکنیکی ہے، جیسے کسان کا حل یا لوہار کا ہتھوڑا۔ ثانیاً یہ کہ انسان کی ترجیحات ہر سماج میں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ وہ سامان ضرورت اور راحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ ان کی قیمت اور ان کے افادے سے ایک ہی طرح متاثر ہوتا ہے۔ علم معاشیات دراصل اسی جد و جہد اور انہی ترجیحات کا مطالعہ کرتا ہے اور ایسے عمومی نتائج، نظریات اور قانون اخذ کرتا ہے جو علم طبعیات کی طرح نہ اسلامی ہو سکتے ہیں اور نہ غیر اسلامی۔ یہ خالص سائنٹیفک تجزیہ ہے

उन्होंने यह भी फर्ज किया कि चूंकि हर फर्द ज्यादा से ज्यादा इफादा हासिल करना चाहता है, इसलिए मुसाबकत फितरी है। बाजार मुसाबकत पर तरतीब पाते हैं और अगर हर फर्द इसी मैदान में जद्दोजहद करे तो पूरा समाज इससे मुस्तफीद होता है। कौमी पैदावार की सबसे बेहतर तकसीम वो है जो मुसाबकत के नतीजे में वजूद पजीर हो। इस मुसाबकत में कामयाबी उस शख्स को हासिल होती है जो बेहतर इस्तेदाद का हामिल हो और हालात और रुझानात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का गुर जानता हो। महारत और इस्तेदाद जिस तरह निजाम फितरत में जिंदा और कामयाब रहने के लिए लाजमी है, उसी तरह माशी जद्दोजहद में भी वो लाजिम है। और जिस तरह कमजोर और तवाना निजाम फितरत में मिलते हैं, उसी तरह गरीब और अमीर निजाम मईशत में भी मिलते हैं। जिस तरह ताकतवर जानवर कमजोर को अपनी गिजा बना लेता है, उसी तरह अग्निया और सरमायादार अपने से कमजोर को शिकार बना लेते हैं। यह दोनों अमल फितरी हैं। इनको अखलाक के पैमाने से नापना सही नहीं है। माशी मुसाबकत के सही और गलत होने का मियार सिर्फ एक है, वो ये कि इसके नतीजे में कौमी पैदावार में कितना इजाफा हुआ। इस मुसाबकत को अपना सही रोल अदा करने के लिए माहिरीन माशियात ने आजाद मईशत को कलीदी हैसियत अता की। इस मईशत में हर फर्द को हर तरह का जरिया माश इख्तियार करने की आजादी तो बहरहाल हासिल होगी, लेकिन इसकी तकमील उसी वक्त मुमकिन होगी जबकि सरमायाकारी भी आजाद हो, बाजार भी आजाद हो और हर बायर अपनी मसनूआत को जिस कीमत पर और जिस तरह चाहे फरोख्त कर सकता हो। इसी मकसद के लिए निजी मिल्कियत का तसव्वुर नुमाया किया गया जिसमें हर फर्द को मिल्कियत तामा हासिल होगी ताकि वह अपनी मिल्कियत को जिस तरह मुनासिब समझे इस्तेमाल करे। न मुआशरा को इसमें मुदाखलत का हक हो और न हुकूमत को। अगर ये दोनों मुदाखलत करते हैं तो मुसाबकत अपना रोल अदा न कर सकेगी, नतीजतन कौमी पैदावार में नुक्स वाकया होगा। अपनी माशी जद्दोजहद में वो सिर्फ मुनाफे को मद्देनजर रखेगी। अशिया की कीमत। आजाद मईशत में अशिया की कीमत को फैसला कुन हैसियत हासिल होती है। कीमत और मुतवक्के मुनाफे मिलकर वसाइल पैदावार की तकसीम और तौज़ीह करते हैं और ये फैसला करते हैं कि कौन सी अशिया कितनी मिकदार में और किस तरह पैदा की जाए, और यही दोनों अवामिल ये भी मुतय्यन करते हैं कि पैदावार में किस फर्द और ग्रोह का कितना हिस्सा हो, मजदूर को क्या मिलेगा और सरमाएदार को कितना। असनादी माहिरीन इक्तिसादियात मसलन आदम स्मिथ, रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल और इनके मुतबईन मसलन मार्शल वगैरह के नजरियात यही थे। इसी नजरियाती तनाजुर में इल्म माशियात के माहिरीन ने माशी जद्दोजहद के अनासिर और अवामिल का तज्जिया किया। मसलन दौलत और आमदनी में क्या फर्क है, अवामिल इंताज किस को कहते हैं, उनकी उजरतों का तायुन किस तरह होता है, जर का क्या रोल है, सरमायाकारी किस अमल को कहते हैं, कीमत रस्त और तलब का बाहमी ताल्लुक क्या है, सर्फ और इंताज की तारीफ क्या है, जर की रसद और इफरात जर का बाहमी ताल्लुक क्या है। इससे एक कदम पीछे जाकर उन्होंने सारिफ, कंज्यूमर और पैदा कुनिंदा प्रोड्यूसर के मुहर्रिकाते अमल मुतय्यन किए और मुतअद्दद थ्योरियां तश्कील दी। माशी तरक्की के अवामिल। इस बुनियादी नजरिया से मुलहिक वो नजरिया था जिसने माशी तरक्की के अवामिल का तज्जिया किया था। असनादी माहिरीन का नजरिया ये था कि माशी तरक्की का इन्हिसार सरमायाकारी पर है और सरमायाकारी बगैर बचत के मुमकिन नहीं। बचत फर्द और मुज्तमा की आमदनी का वो हिस्सा है जो अशियाए सर्फ पर खर्च न होकर सरमायाकारी में लगाया जाए। अशियाए सर्फ में खुर्दोनोश और रोजमर्रा की दूसरी जरूरियात मसलन मकान, लिबास, सेहत, तालीम और सवारी वगैरह शामिल है और सरमायाकारी में मशीन और सनअत और हिरफत और ज़राअत पर किए गए वो अखराजात शामिल हैं जिनसे पैदावार में इजाफा होता है। बचत की इस्तेदाद उन लोगों को हासिल होती है जिनकी आमदनी जरूरत जिंदगी से फाजिल हो। मजदूर और आमतुन्नास की इस्तेदाद बचत कम होती है बल्कि बसा औकात वो जरूरियात जिंदगी पर अपनी आमदनी से जायद सर्फ करने पर मजबूर होते हैं। सरमायादारों की आमदनी भी ज्यादा होती है लिहाजा उनकी बचत की इस्तेदाद भी जायद होती है। इसलिए अगर कोई समाज माशी तरक्की करना चाहता है तो इसको ऐसी तदाबीर इख्तियार करना चाहिए जिनके नतीजे में इसके वसाइल की तकसीम सरमायादार के हक में हो। इस बुनियादी तर्ज फिक्र के नतीजे में ऐसे नजरियात वजह किए गए जैसे कि वेज फंड थ्योरी, जिसका सादा सा बयान यह है कि हर समाज में

ایسے سماج میں یہ ممکن نہیں ہے کہ مسکرات، بلیو فلموں، انسان کے اعضائے رئیسہ کی خرید و فروخت کے لیے تو سرمایہ وافر مقدار میں موجود ہو، لیکن فقراء و مساکین کی رہائش، ان کی صحت، ان کی تعلیم اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے بھی سرمایہ کاری کا رول صفر ہو اور حکومت کو بھلا برا انتظام کرنا ضروری ہو جائے، جیسا کہ آپ کے ملک ہندوستان میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ اس ملک میں نجی سرمایہ کاری اس میدان سے ابا کرتی ہو جو جہاں شرح منافع بہت کم ہو لیکن سوسائٹی کے کمزور طبقات کے کثیر فائدہ پہنچتا ہو۔ مثلا اچھے تعلیمی ادارے، غنیمت اسپتال، صاف اور ستھرے پانی کا نظام، معقول ٹرانسپورٹ وغیرہ بیشتر سرکاری انتظام اور تمویل فائنانسنگ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جن کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، اس سماج میں سرمایہ کار ضروریاتی زندگی کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا تاکہ اشیاء ضرورت کی قیمت مصنوعی طور پر بڑھائی جا سکے۔ قدرتی وسائل کا مصرفانہ استعمال اور فضا کی آلودگی جو موجودہ نظام معیشت کی خصوصیات بن چکے ہیں، خدا ترس اور اسلامی نظام معیشت میں ان کے امکانات صفر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس سماج میں مصارف پیداوار اور حاصلات صرف مالیاتی حساب کا نام نہیں ہوتا بلکہ جلب منفعت اور دفع مضرت کا ایک میزانیہ تیار کیا جاتا ہے جس میں غیر مالی اور سماجی فلاح و بہبود اجزائے ترکیبی بن کر داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام خیالی فلسفہ نہیں ہے، مگر دین اسلام ایک خیالی فلسفہ نہیں ہے جس میں صرف فرد کے اخلاق، اس کے احساس تقوی اور اس کی انسانیت دوستی پر مکمل انحصار کیا جاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں معیشت کی ایسی ادارتی تنظیم کی گئی ہے جس کی وجہ سے فرد کی بے راہ روی کے امکانات کم سے کم تر ہو جاتے ہیں۔ ان اداروں میں ایک اہم تنظیم انسٹیٹیوشن وہ ہے جو مالی اور تجارتی معاملات میں سود کا ازالہ کرتی ہے اور تجارت اور سرمایہ کاری میں صرف نفع و نقصان، پروفٹ اینڈ لاس کو اساس قرار دیتی ہے۔ عصری نظام مالیات، سود عصری نظام مالیات میں غیر حقیقی ذرائع دولت کے وسیع دروازے کھولتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ فرد محض سندات، اعتمادات، اکویٹیز اور اسٹاکس کی خرید و فروخت سے دولت حاصل کر سکے جو حقیقی عمل انتاج سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ عصری نظام میں اجمالاً قومی آمدنی کا حساب ایک متعینہ مدت میں پیدا کیے گئے اثاثہ جات سے لگایا جاتا ہے، لیکن اثاثہ جات چونکہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں اس لیے عملاً ان کی بازاری قیمت کا تخمینہ لگا کر ان کا میزان نکالا جاتا ہے، مگر اثاثہ جات کی قیمت کا تخمینہ عام اشیاء استعمال کی طرح نہیں کیا جاتا بلکہ پیداواری یونٹ کے حصص اور ان کی سندات کی قیمت کے واسطے سے ان کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ اس پورے عمل میں کسی یونٹ کی نفع آوری کی توقع پر حصص اور سندات کی قیمت متعین کرتے ہیں، یعنی امیدیں اور توقعات پورے اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کی بنیاد بنتی ہے۔ متوقع نفع آوری ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جو حقائق سے مستنبط ہوتی ہے لیکن بذات خود حقیقت نہیں ہوتی۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ذرا سے دھچکے سے نیچے آ سکتی ہے اور تھوڑی سی توقع سے اوپر جا سکتی ہے، لہذا منٹوں میں ہزاروں لاکھوں افراد کی دولت میں کمی ہو سکتی ہے اور اسی طرح چند دقائق منٹس میں وہ کئی گنا ترقی کر سکتی ہے۔ جن صنعتی وحدتوں کے حصص کی قیمت بازار میں گر جاتی ہے ان کی پیداواری صلاحیت اور مستقبل کی ترقی متاثر ہوتی ہے، لہذا سرمایہ کاری کا پورا عمل محض توقعات اور تخمینوں پر تعمیر ہوتا ہے۔ اسی طرح اجمالی قومی دولت اور آمدنی کا تخمینہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ قومی آمدنی اور اثاثہ جات کا یہ تخمینہ بڑی حد تک محض دھوکا ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ اسٹاک ایکسچینج میں حصص اور سندات کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگوں نے خودکشی کر لی۔ سندات اور حصص کی متوقع نفع آوری کی بنیاد پر لگایا ہوا اندازہ حقیقی سرمایہ کاری کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس پورے گھورک دندے میں حقیقی پیداوار کا کردار ثانوی ہوتا ہے۔ اس عمل میں دھوکہ اور فریب دہی کا کتنا رول ہے اور کتنا ہو سکتا ہے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے آپ کو پورے سسٹم کا گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے جو اس مقالہ میں ممکن نہیں ہے۔ شرح سود جس پر یہ عمارت تعمیر ہوتی ہے، اس میں تموج پذیر جنریٹیو تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نظام تمویل میں عدم استحکام، انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، پیداواری لاگت متاثر ہوتی ہے، پورا نظام انتاج عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سودی نظام پر مبنی آزاد معیشت میں